Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Pogoda pokrzyżowała szyki Kamilowi Stochowi. Polak zajął 6. miejsce w konkursie skoków w Oslo. Kilkaset osób wzięło udział w Marszu Pamięci w 75. rocznicę likwidacji krakowskiego getta. W tym serwisie też Francja, Marine Le Pen, ponownie wybrana na przewodniczącą Frontu Narodowego. Kamil Stoch zajął 6. miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich, które odbyły się w Oslo. Polak prowadził po pierwszej serii, w której skoczył 138 metrów. W drugiej trafił na niekorzystne warunki i osiągnął 119 metrów. Wygrał Norwek Daniel André Tande, który na półmetku zajmował 8. miejsce. Były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot podkreśla, że karty rozdawał dziś wiatr. Nie były to równe warunki, takie jak w tym konkursie drużynowym. Sam Kamil powiedział, że się czuł około 50 metra, jakby ktoś go złapał za narty i ściągał na dół, czyli te warunki równe nie były. Też te przeliczniki wiatrowe nie są w stanie zniwelować skoku krótkiego. Właśnie taki był skok Kamila w drugiej serii. Stoch utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ma 135 punktów przewagi nad Niemcem Richardem Freitagem. Zatrucie tlenkiem węgla było prawdopodobnie przyczyną tragedii, do której doszło w niedzielę w Nagłowicach w Świętokrzyskiem. Jedna osoba nie żyje, a druga została odwieziona do szpitala. Służby ratunkowe zaalarmował członek rodziny, zaniepokojony brakiem kontaktu z 69-letnią kobietą i o 10 lat młodszym mężczyzną. Ratownicy medyczni podjęli na miejscu reanimację. Kobieta została przewieziona do szpitala. Życie mężczyzny nie udało się uratować. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczynę tragedii. Dziś z placu bohaterów getta w Krakowie wyruszył Marsz Pamięci. Przemaszerował od dawnego obozu pracy w Płaszowie, czyli tą samą trasą, którą w 1943 roku przeszli krakowscy Żydzi. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele społeczności żydowskich, politycy, a także hierarchowie kościelni, m.in. kardynał Stanisław Dziwisz. Dzisiaj marsz wyjątkowy. 75 lat od zagładu Żydów tu na tym terenie. Chcemy pamięć tych strasznych dni uczcić obecnością i powiem wyraźnie modlitwą według tradycji każdego z obecnych. W uroczystościach wzięło udział kilkaset osób. Anna Czerwińska, Aleksander Doba, Marek Raganowicz, Norbert Pokorski, Marek Połchowski, Henryk Widera to tylko niektóre osoby uhonorowane nagrodami Kolosy, które wręczono w Gdyni na zakończenie 20. ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów. Najważniejszą nagrodą, superkolosem przyznawanym za całokształt dokonań, uhonorowano Annę Czerwińską, zdobywczynię 6 ośmiotysięczników i korony ziemi, która zawód farmaceutki porzuciła dla gór. Kolos za wyczyn przypadł Aleksandrowi Dobie za trzecią kajakową wyprawę przez ocean, podczas której przepłynął północny Atlantyk z wybrzeża Stanów Zjednoczonych do Francji. A skoro o Francji mowa, Marine Le Pen została ponownie wybrana na przewodniczącą skrajnie prawicowego Frontu Narodowego. Była jedyną kandydatką na to stanowisko i dostała prawie 100% głosów. O szczegółach Marek Czeziński. Wyboru dokonano na zakończenie kilkudniowego zjazdu partii skrajnej, antyeuropejskiej i antyimigracyjnej prawicy, na którym Marine Le Pen zaproponowała zmianę nazwy Front Narodowy na Zgromadzenie Narodowe. Ponad połowa członków partii i aż 65% czytelników internetowego wydania centroprawicowego dziennika Le Figaro popiera takie plany. Zgromadzenie Narodowe było sloganem skrajnej prawicy w czasie wyborów powszechnych w 1986 roku. Zmiana nazwy jest kolejnym krokiem na drodze do nadania nowego wizerunku partii, na której ciążą zarzuty, iż jest ksenofobiczna i rasistowska. Marine Le Pen dąży do złagodzenia tego wizerunku i wyjaśniła zgromadzonym na zjeździe działaczom, że w chwili, gdy jej zdaniem Francja przeżywa, jak to ujęła, rozdarcie polityczne, należy dać sygnał Francuzom, że jej partia chce wszystkich zgromadzić pod trójkolorowym sztandarem. Dodała, że jej ugrupowanie nie chce być partią opozycyjną, lecz partią rządzącą. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro okresami przelotne opady deszczu. Czeka nas ciepły dzień. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni nad morzem, około 14 w centrum, do 17 na południu. Porywy wiatru do 70 km na godzinę w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Będziemy musieli się ruszyć, kumple. Co ty, stary? Też ci się zachciewa? Ruszyć się? Za kim? Na kogo? 50. rocznica marca 68. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Andrzej Mastalerz czyta Marka Nowakowskiego w Trójce. A gdy zobaczył, jak milicja z Golędzinowa szarżuje z pałami na studenciaków, twarz zmieniła mu się okropnie. Kumple dostrzegli ten wyraz jego twarzy wściekły, dziki. Łobuzy! Krzyczał.

źle. Piotruś, pan i królewna Śnieżka śmieją ze mnie się. Skrzydłami uderzam w szklany sufit, byłam nieraz na dnie. Ale wiara w happy endy codziennie budzi mnie. Czy polubisz mnie? Dasz klucz do bram. Ukochaj mnie miasto, ukochaj mnie czule, daj długie noce, słońce w purpurze. Zamarzenia, zamarzenia. Ukochaj mnie miasto, ukochaj mnie czule, daj długie noce, słońce w purpurze. Zamarzenia, zamarzenia. Ukochaj mnie miasto, ukochaj mnie czule, daj długie noce, słońce w purpurze. Wieżowców świat, żeby chociaż raz poczuć dobry wiatr. Kalina i zamarzenia. A skoro już jesteśmy przy tym serialu, to chyba z tego produktu TVP powinna być zadowolona. W poprzedniej ramówce nowości przyjmowały się, tak eufemistycznie mówiąc, średnio. Miasto Skarbów i Pod Wspólnym Niebem miały taką widownię typu kilkaset tysięcy, a tutaj no jest zdecydowanie lepiej. Piotr Pałka. No i jeżeli chodzi o zamarzenia, które zdradzę tutaj tajemnicę, że pierwotnie miały być na jedynce, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że to jest serial bardziej pasujący profilem do widza dwójkowego i Korona Królów. Jutro trzeci odcinek, dobrze liczę? Tak. Zamarzenia. Zamarzenia, trzeci odcinek, poem jak miłość. W ogóle dwójka stoi serialami, absolutnie najpopularniejszy polski serial M jak miłość, zaraz po nim Zamarzenia, niewątpliwie skierowany do jeszcze ludzi. Rodzinka.pl, O mnie się nie martw, to też są sukcesy, można powiedzieć. O tym można by długo, bo rzeczywiście Barwy Szczęścia, prawda, Rodzinka, to są bardzo dobrze osadzone, już ich rozpoznawalne seriale, natomiast Zamarzenia to nowość, historia trójki młodych ludzi, którzy przyjeżdżają te swoje marzenia spełniać do stolicy naszego kraju. No i z tym spełnianiem jest różnie, wzloty, upadki. Pierwsza praca, pierwsza utracona praca, pierwsze miłości, rodzice, którzy nie do końca wiedzą, co się z nimi dzieje, ponieważ niektórzy z nich jednak chcieliby się z nimi kontaktować wyłącznie przy okazji jakichś komunikatów, komunikowania swoich sukcesów, a tych nie zawsze starcza. Świetny casting na trójkę młodych ludzi, z nich szerzej rozpoznawalna tylko Maja Bohosiewicz i naprawdę dużo ciekawych zwrotów akcji. No mnie się wydaje, że tam największą wartością tego serialu jest bardzo dobrze trafiony temat, to znaczy to jest jednocześnie temat tego pokolenia milenialsów, ale z drugiej strony to jest taki też przykład serialu po prostu tak zwanych słoikach warszawskich. Tak? Jeżeli można jeszcze jedno zdanie, to zwróciłbym uwagę na język tego serialu. Rzeczywiście autorzy scenariusza operują czymś bardzo autentycznym i bardzo często w telewizji trudno śledzić i przetwarzać trendy językowe, które się tworzą w społecznościach, w jakichś mikrospołecznościach, a tutaj rzeczywiście to jest fantastycznie pokazane, fantastycznie napisane. Zgadza się, Dawid Muszyński? Znaczy, ja widzę w ogóle, że Zamarzenia idą takim trendem, który TVP kiedyś sprawdziło, że działa. Nazywała się to ta produkcja Londyńczycy, gdzie pokazali, że pokazywanie losów Polonii, która wyjechała do Wielkiej Brytanii za pracą, nawet jeśli będzie przeplatane z językiem angielskim, dało bardzo dobrą oglądalność i tutaj idzie tym samym. Serial. Tak. I niezły serial. I idzie teraz tym samym, tylko że po prostu przenosi się na inną, nazwijmy to, podgrupę społeczną, czyli milenialsów. Pytanie tylko, czy starczy na tyle ciekawych problemów i zagadnień, żeby ten serial nie stał się kolejnym młodzieżowym, takim jak mamy w innych produkcjach, nawet TVP. I właśnie o tym języku mówię w tym kontekście, że on nie jest przefajnowany, tak? Często chcąc pokazać coś nowoczesnego, młodego, trudno jeszcze uchwytnego, mówię o jakichś takich mikrotrendach społecznych, autorzy scenariuszy, reżyserzy nie potrafią tego zrobić wiarygodnie. Tutaj to się autorkom udało. Ja powiedziałem, że Wiosna należy do TVP, a też można powiedzieć, że bo za chwilę jeszcze o drugiej produkcji porozmawiamy, która też jest sukcesem na razie, ale też można jednocześnie powiedzieć, że konkurencja, ta duża konkurencja oddała Wiosnę walkowerem, bo mamy właściwie Wiosnę pod hasłem znacie to pooglądajcie, czyli Druga szansa, sezon piąty, Diagnoza, sezon drugi, to w TVN, W rytmie serca, sezon drugi w Polsacie. Konkurencja w ogóle doszła do wniosku, że w momencie, kiedy mamy coś takiego jak Netflix, mamy coś takiego jak Showmax czy HBO, to my odrzucamy w ogóle seriale na bok i idziemy w reality show i w jakieś tam programy z gwiazdami. No, przemilczmy to, bo to, to myślę, było... Myślę, że TVN tę traumę będzie długo odreagowywał. No, teraz odreagowuje Iron Maidan, który jest... Nie lepszy. Nie lepszy, tak. Ale TVP faktycznie pod tym względem zadaje kilka ciosów nokautujących, bo w przyszłym tygodniu zostałem już zaproszony na pokazanie pierwszego odcinka drugiego sezonu Wojennych Dziewczyn. Za Winklem tutaj dziewczyny ze Lwowa chyba się czają z powrotem, więc generalnie jak TVP poczuła krew, że te seriale będą ich domeną, tak nie puszcza, tylko wysyła następne wojska po prostu na front, żeby walczyć o tego widza. No to ja się bardzo cieszę z tego powodu, mówiąc szczerze, bo chciałbym jak najwięcej polskich seriali oglądać nowych. Przy czym jednak trzeba bardzo zwrócić uwagę na to, że aczkolwiek rozumiem, że w tej chwili jest jakiś tam triumf. TVP ogłasza, że ma po prostu znakomitą oglądalność, że ma taki czysto komercyjny sukces. To jednak gdzieś to jest też taką przypruszone takim szronem pewnej misji, prawda? No bo ten serial Zamarzenia się sprzedaje jako serial właśnie o słoikach, a więc o jakimś tam problemie społecznym. Serial Leśniczówka, czy właściwie telenowela Leśniczówka, to z kolei też ma być jakaś taka opowieść gdzieś trochę ekologiczna, trochę właśnie pokazująca uroki życia na prowincji, a nawet takie jakieś szczególne społeczne jakieś tam są cele, czy pewien dydaktyzm, choćby w postaci pana Globisza, który będzie występował po afazji, prawda, czyli będzie pokazywał... Już wystąpił, widziałem. No tak, znaczy ja akurat tego cię nie widziałem. Tam ale... akurat osobę po wylewie, więc to... Tak, no ale to jest oczywiście, w tym się kryje pewna myśl, prawda? Ja to mówię absolutnie pozytywnie, bo moim zdaniem no to można... I zresztą w TVP zawsze były i nawet nie tylko w TVP, bo nawet niektóre te seriale w komercyjnych telewizjach, one miały taki troszkę dydaktyczny. Rodzina Zastępcza na przykład. No tak, nie, właściwie większość miała taki powiedzmy właśnie, taki pewien rys, no nie wiem, dydaktyzmu, stawiania pewnych problemów społecznych. No podkreślmy też jeszcze jedną rzecz, chociaż trochę zmieniam temat w tym momencie. O ile wiem, TVP też chce wystąpić z dużą ofensywą związaną z serialami historycznymi. I to byłoby tyle ciekawe. Pierwszy krok już został zrobiony. Tak, to byłoby tyle ciekawe, że... Tak, nie, no ale Korona Królów... No nie, znaczy nie, to w ogóle tych seriali wojennych to trochę było. To znaczy, to możemy sobie cofać się... Ale ja myślę o historii dawniejszej trochę, prawda? Druga wojna światowa to rzeczywiście jest temat, który został już trochę wyeksploatowany, ale no właśnie mówię o wcześniejszych epokach i to jest o tyle ciekawe, że po pierwsze, no to jest w ogóle jakieś odrodzenie serialu historycznego, czy właściwie po bardzo wielu latach, to właśnie można powiedzieć, że start powtórny. A po drugie ciekawe jest jedno pytanie dla mnie, no bo często się dzieli te seriale na te takie mniej ambitne, takie właśnie bardziej takie prościutkie, a telenowela jest szczególnym tego wyrazem, a i takie powiedzmy te seriale, o których się mówi seriale premium. No jestem ciekaw, czy te seriale historyczne będą takimi ambitniejszymi serialami, czy krótko mówiąc, my trochę pójdziemy no, w kierunku, no powiedziałbym, jakości takiej, żeby to była fabuła bardzo inteligentna, wyrafinowana, żeby gdzieś tam, prawda, odnajdywał ten widz taki elitarny. Nie mówię, że to jest, że tak powiem, jedyny widz do obsłużenia. Ja na przykład broniłem Korony Królów, pewnie nie będziemy o niej dzisiaj rozmawiać, ale... No, rozmawialiśmy tutaj 2 miesiące no temu właśnie, o Koloniku. Dlatego nie chcę tego tematu otwierać, ale ja mówiłem, że to jest jednak, że na to jest masowy widz, ten widz ma prawo do własnego, do własnych... No to też jest sukces. To też oczywiście, to jest też sukces, natomiast no, jestem ciekaw na przykład, jak zostanie historia od pierwszej wojny światowej do okresu między... zdaje się, że to ma być chyba jakoś nawet później jeszcze doprowadzone. Mówię o tym serialu jesiennym. Jak on się nazywa? Drogi Wolności. Drogi Wolności. To tak jest serial, który w swoim pierwszym sezonie... To będzie serial. To będzie produkcja rzeczywiście chyba największa produkcja serialowa ostatnich lat, jeśli nie w ogóle w historii telewizji polskiej. Jeżeli pan redaktor... Oczywiście abstrahujemy od produkcji z czasów PRL-u, bo tam były takie superprodukcje serialowe, tylko to były pieniądze, których się nie da dziś przeliczyć na dzisiejsze warunki, mówiąc krótko. Oczywiście. Bo to były pieniądze no, nieprzeliczalne, nie dewizy, złotówki dawne. Były wielkie produkcje w tamtych czasach, a potem już nie. To będzie wielka saga rodzinna z polską historią w tle. Pierwszy sezon to będą lata 1914-1926 z bardzo dobrze, moim zdaniem, rozpisaną dramaturgią rodzinną. Trzy młode Polki, ich rodzina podzielona mocno ideologicznie, podzielona mocno społecznie, również z zaszłościami w zaborach jeszcze tam. Jeden z wątków obyczajowych do tego mocno będzie nawiązywał i z bardzo ciekawym wpleceniem w to wszystko prawdziwych wydarzeń, a nawet prawdziwych postaci, bo zdradzę, że w jednym z odcinków przypadkowo jedna z bohaterek wpada na Józefa Piłsudskiego i korzystając z tego, że prowadzi pismo, bo siostry zakładają w 1914 roku ogólnopolską gazetę, robi z nim wywiad. Naprawdę, czytając scenariusz, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że on będzie aż tak dobry, aż tak wielowątkowy. A widziałem już pierwsze zdjęcia, bo od stycznia trwają zdjęcia. Stanisław Trzymiński, przepraszam. Twórca Plebanii i Pensjonatu Podróżą w Polsacie. Tak. Plebanii w TVP oczywiście. Tak. Więc to tylko jesień i to rzeczywiście jest nasza główna pozycja w tym roku jubileuszowym na stulecie niepodległości. Natomiast na kolejny rok jest planowana druga superprodukcja historyczna, Stulecie Winnych, też saga rodziny z Brwinowa, fikcyjnej. Natomiast tam również będą te losy splecione z losami polskich dyplomatów, polskich krytyków literackich i pisarzy, na przykład Jarosława Iwaszkiewicza. Część akcji będzie się działa w stawisku na terenie Podkowy Leśnej. To ja skorzystam tak tutaj z możliwości, to się zapytam, a co z tym serialem o żołnierzach wyklętych, gdzie był nawet zwiastun z Antonim Pawlikowskim. Pawlikowskim, przepraszam, tak, bo był taki 2,5-minutowy zapowiadający widok, więc od razu może się zapytam. Na tym scenariuszem opiekę sprawuje Jan Pawlicki. Na razie nie komunikujemy, co będzie dalej i na jakim jest on etapie. Może będzie, może nie będzie, ale teraz to, co jest. To znaczy, zaczniemy może od piosenki, a potem porozmawiamy o Leśniczówce. To już teraz Dom Dobrych Drzew i Edyta Górniak z czołówki serialu Leśniczówka. Świat pozamykał nagle tyle drzwi i w niepamięć poszło tyle dni złych dróg, błędnych dróg. Jest w zaklinaniu jakiś sens, jeśli czegoś pragnę, czegoś chcę, wszystko mi da dobry Bóg. Ten dom dziś niechaj będzie tylko nasz ten dom pod ochroną dobrych drzew i słów. Pełen powietrza pojawił się wiatr. Pragnęłam przestrzeni i mam cały świat. Ten Dom dobrych drzew, Edyta Górniak z telenoweli Leśniczówka. No właśnie, to druga nowość, chyba najistotniejsza nowość tej wiosny serialowa. Chyba też już można mówić o sukcesie. Ja mam takie wrażenie, bo to jest, była pierwsza telenowela, to była Korona Królów, o której już wspominaliśmy wcześniej, historyczna, to jest współczesna. Mam wrażenie, że to było lekko inspirowane słynnym, kultowym przystankiem Alaska. Mam rację? O, to nie do mnie pytanie, czym była inspirowana. Natomiast jeżeli chodzi o... To jest taka mikrospołeczność, prawda? Na odludziu. To ja mam właśnie takie... Telenowele się często opierają na tym założeniu. Ja mam wrażenie, że to jest połączenie Złotopolskich z plebanią, bo mamy tutaj takiego oligarchę, który tam sobie żyje i jemu się nie podoba, co się dzieje. Ale Blondynka też de facto jest oparta na tym założeniu, że jest jakaś mikrospołeczność i jest jakiś miejscowy oligarcha, bo tam jest ten wójt przecież grany przez Andrzeja Grabowskiego. No więc właśnie. To wydaje mi się, że to w ogóle to się trochę powtarza w tych serialach, to... Tak, to już, to jest akurat dowód, że w popkulturze wszystko już było. No nie, oczywiście. Znaczy mnie tutaj, Piotr Pałka, tak? Że niewątpliwie to jest taki serial kompletny. Telenowela kompletna, telenowela na rzeczywiście wysokim poziomie i artystycznym, to znaczy jest świetna obsada i... Znaczy, mogę powiedzieć tyle, no znacznie lepsza realizacja niż przy Koronie Królów, to jest oczywiste dla mnie. I od strony wizualnej również trudno się do czegokolwiek przyczepić. Część niechętnych telewizji recenzentów mówi, że to jest właśnie taki serial kompletny, gdzie i pod względem wizualnym, i pod względem dramaturgii jest naprawdę, naprawdę świetnie. Co mi się podoba, że właśnie w tej telewizji ogólnodostępnej to jest taka odtrutka na te wszystkie cukierkowe produkcje, że tam jest trochę mroku, jest trochę brudu, a nie wszystko jest czyste, wszyscy są zadbani, wyglądają po prostu jakby wygrali $1,000,000. Że tutaj jest tak bardziej blisko ludzi i jak wychodzą w ten las, to faktycznie jest ciemno, tak trochę jak w Watasze po prostu. Czuć grozę i to jest fajne. Podkreślmy jeszcze jedną rzecz. Oczywiście Korona Królów, której jak mówię broniłem, ona jednak pokazuje, jak wielką wagę ma dobre aktorstwo. To tam rzeczywiście to jest moim zdaniem główna słabość niektórych postaci, nie mówię, że wszystkich, bo no, oczywiście... No jest nie, Halina Obolarska jest w ogóle bezkonkurencyjna, ale nie tylko, bo tam jest kilka dobrych ról, natomiast jako kontrargument często pada taka uwaga, z którą się zgadzam też, że no ciężko jest do bardzo dobrych aktorów, wybitnych aktorów związać z telenowelą, bo to jest tak naprawdę zaangażowanie no w gruncie rzeczy totalne. To znaczy oni tak naprawdę muszą rezygnować z części innych w ogóle ofert, muszą się jakoś tam związać. Często mają też takie obiekcje, prawda, to dyrektor pierwszego programu Mateusz Matyszkowicz opowiadał tę anegdotę, że tam, prawda, Red Bat Klinstra, który gra, zresztą cały czas gra z serialu Na dobre i na złe, prawda, jakiegoś tam dyrektora szpitala, jak wiesz, na wieś, to go tam ludzie molestują, żeby ich leczył. No i on ma już tego trochę dosyć, prawda? Więc to, że tam się jednak pojawia taki pierwszorzędny zespół z Anną Seniuk, z Przemysławem Bluszczem, z właśnie z tym przywołanym przeze mnie już Krzysztofem Globiszem, no to jest jednak dobra wiadomość, bo to rzeczywiście, znaczy wbrew pozorom to ma wielkie znaczenie, bo jest coś takiego jak charyzma aktorska. To jest coś nawet nie do końca do opisania, ale coś, co wiąże widza z postacią. A jeśli to są postaci, że tak powiem, nawet poprawnie wykonywane, nie będą przyciągać. Nie będą po prostu, że tak powiem, trzymać. Ja muszę powiedzieć, że ta obsada jest, o której Piotr Zaremba powiedział, jest naprawdę imponująca. No na razie to było raptem kilka odcinków, więc trudno oceniać telenowelę, która, jak rozumiem, ma trwać no latami, tak? No takie jest zawsze założenie przy telenoweli po tych kilku odcinkach. No ale poza tymi wymienionymi przez Piotra jest jeszcze Henryk Thaler, Krystyna Tkacz, Marian Dziędziel, tak? Weronika Książkiewicz. No to z młodszego pokolenia. Arkadiusz Janiczek, świetny aktor. No naprawdę... No i główni bohaterowie, też bardzo dobra para aktorska. No świetny Marek Bukowski, świetny aktor. Jolanta Fraszyńska. Więc to jest naprawdę, no ja nie przypominam sobie, mówiąc szczerze, a mogę się mylić, ale nie sądzę, żebym się mylił, żeby którakolwiek telenowela w Polsce miała aż tak dobrą obsadę. Było to Polsce. To dawno temu było. No ale no wiesz, to nie mówisz, że teraz, tylko w ogóle. Znaczy, generalnie w ogóle widać... No tak się tam Henryk Machalica, Gustaw Ludkiewicz, takie no wielkie indywidualności. Jerzy Turek. Tak. No, Złotopolscy też wykreowali kilka Anna Przybylska. Choćby Anny Przybylska. Anna Dereszowska. Prawda? To są te aktorki wykreowane przez tę serię. Nie tylko, no Piotr Szwedes, tak. Z tego troszkę starszego pokolenia, czy tam średniego pokolenia. Znaczy, wracając do Leśniczówki, mam wrażenie, że jej sukces polega na tym, że ludzie są już też zmęczeni tymi naturszykami, które serwuje im telewizja, zwłaszcza jeśli chodzi o telenowele, i chcą oglądać normalnych, zdolnych aktorów. Czy mówiąc, którzy... naturszczykami masz na myśli tak zwane scripted docu? Tak zwane telenowele dokumentalne? Dokładnie, takie jakieś szpitale, pamiętniki z wakacji, kultowe, dlaczego nie zjesz, ja... Szkoły, policja, tam kryminalni, to tak, jest masa. Że ludzie mają już tego dosyć, bo oni czują tą sztuczność, która wylewa się z ekranu i chcą zobaczyć dobre aktorstwo na ekranie, które przekazuje jakieś emocje, a nie jest po prostu udawane, że ktoś chciał zarobić, nie wiem, 50 zł, czy telewizja zasponsorowała mu wyjazd do Grecji i on wtedy jakąś opowieść tka, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co. No to jest oczywiście, dobra wiadomość dla telewizji publicznej, a też pytanie, czy ktokolwiek, teraz właściwie opowiedzieliśmy o tym, co się w tej chwili dzieje, tak? O tych debiutach, o tych sukcesach TVP, to jest pytanie, co będzie dalej, tak? No bo czy można postawić taką tezę, że którą tutaj przedstawił Dawid Muszyński, że no, telewizje komercyjne odpuściły kompletnie rynek serialowy, uznając, że nie są w stanie walczyć o widza z tymi płatnymi? Gdzieś właśnie tak wydaje, że to, że w Kanale Plus zobaczymy niedługo Kruka, że w HBO będzie Ślepnąc od świateł na podstawie książki Żulczyka, że to jest takie pytanie, że w takim razie to my zostawiamy to poletko, idziemy w rozrywkę, którą nasi widzowie chcą oglądać państwo Majdanów, czy tam Kingę Rusin, która Filipa biega po Boliwii z innymi celebrytami, szukając agenta, a filmy, seriale, to niech właśnie biorą ci, kogo na to stać, żeby eksperymentować. Bo nazwijmy te rzeczy po imieniu, to są cały czas eksperymenty. TVP eksperymentowała z serialami chyba przez 10 lat. Na początku próbowała z kryminałami, gdzie szło to różnie. Był Kameleon z panem Machalicą, prokurator, był tam film, serial z panią Stenką, z Bogusławem Lindą, i te wszystkie produkcje padały po jednym sezonie, bo okazywało się, że jednak jeszcze był Glina Pasikowskiego, prawda? Ale dlatego właśnie przywołuję go na trochę zaprzeczenie tej tezy. No był jeszcze Oficer, który był bardzo fajnym serialem. No to trzy sezony, to były w ogóle trzy sezony. Tak, tylko że ten trzeci sezon tam trzeci oficer Cezarym Pazurą, to już bym wolał przemilczeć. Ale generalnie próbowali i w pewnym momencie doszli do takiej ściany, że widzowie już nie chcą oglądać kryminałów. No, ostatni był chyba prokurator, który mi się akurat podobał tutaj. No mnie nie. No nie, właśnie. Niestety nie. Więc poszli w drugą stronę i przynosi im to teraz pozytywne rezultaty, tak? Im, czyli tutaj czyli reprezentowane, TVP, tak, reprezentowane przez Piotra Pałkę instytucji. Kryminały i seriale lekarskie to stała się odrębne dwie gałęzie rynku, więc jak mówimy o tych propozycjach TVP, które dzisiaj zdobywają popularność i które też mamy zaplanowane i które nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że też będą hitami na przyszłe lata, to jednak widać, że my nie idziemy prostą drogą. Oczywiście serial karmi się rodzinnymi sagami, rodzinnymi zwrotami akcji, wydarzeniami, które gdzieś obok tego były w historii i były prawdziwe. Wydaje nam się to też społecznie bardziej odpowiedzialne, tak? Znaczy, panowie z jednej strony mówią, że ta misja jest gdzieś tam widoczna w tych serialach. Mnie to bardzo cieszy, a jednocześnie choćby Leśniczówka, czy te seriale historyczne, które jeszcze przed nami, Stulecie Winnych i Drogi Wolności, będą pod tym względem bardzo nieszablonowe. Jednak polska historia, choćby życie Jarosława Iwaszkiewicza, czy Józefa Piłsudskiego, czy wiele wydarzeń historycznych, to nie była sztampa i autorom scenariuszy do tych filmów rzeczywiście udało się to świetnie wykorzystać do poprawienia dramaturgii. Jak spojrzeć na pozycję często nie wiem, już nawet nie mówmy o tych scripted docach, ale jakościowych seriali, które w Polsce powstawały, to one są często płaskie. Znaczy, to jest coś takiego, że ja mówiąc szczerze, mam już serdecznie dość oglądania seriali w stacjach komercyjnych, ponieważ one wszystkie opowiadają takich tych mainstreamowych, tak? Bo one wszystkie opowiadają o świecie, którego nie ma. I to jest, oczywiście to TVN wykreował ten trend swoimi serialami takimi jak Kasia i Tomek czy Magda M, które tworzyły pewną rzeczywistość aspiracyjną. Ale oni tam zostali. No Polsat miał troszkę bardziej ludowy taki tak, ton. Miał zmiany, miodowe lata. No, jeden z moich kiepskich seriali. No nie, ale to powiedzmy, że to jest trochę inny typ w ogóle serialu, ale mówię o takich normalnych serialach. No nie wiem, ten Hotel 52, czy Pensjonat Podróży na przykład przywołałeś, tak, w kontekście tego pana, który teraz się właśnie zajmuje jednym z seriali telewizji publicznej. To jest na przykład bardzo ładny serial. Ja nie wiem, czy on odniósł jakiś wielki sukces, bo on był taki kameralny, skromny. Był. No ale właśnie, bo chyba dlatego, bo opowiadał historię zwykłych ludzi. Żeście w TVN-ie tego mniej troszkę. Znaczy, ja mam wrażenie, ale Polsat ci upodobni do TVN-u, bo ten W rytmie serca jest właśnie serialem. Jest odpowiedzią na diagnozę, no tak, nie oszukujmy się. Znaczy, też on niby jest osadzony w konkretnym miejscu, w Kazimierzu, opowiada. Ale wszyscy są tacy ładni. Ale wszyscy są zbyt ładni, tak. Poza Piotrem Franceskim, który jednak tam jest jakby trochę postaci z innego serialu. Znaczy, ja zauważyłem, że po prostu Polsat i TVN doszli do wniosku, że oni nie mają takich pieniędzy, żeby ładować w te seriale, bo to im się nie zwraca. To może robić Kanał Plus, to może robić AXN, to może robić HBO, to może robić Telewizja Polska, bo oni nie muszą patrzeć później na zwrot z produkcji. Więc idą w to, co jest tanie albo i bezpieczne. Bezpieczne albo w to, co jest mega drogie, ale przyniesie jakieś wymierne skutki. Bo TVP tego nie produkuje, ale ja kiedyś miałem taką rozmowę z szefem jednego z tych dużych kanałów komercyjnych, no to odcinek tego scripted docu, takiego dobrze oglądanego, kosztuje, nie wiem, 5-10 razy mniej niż zwykły odcinek serialu. Jeden odcinek Iron Maidan kosztuje 1 000 000 złotych. Zdajmy sobie z tego sprawę. Ale chciałem wrócić, bo... A scripted doku kosztuje 80 tysięcy, no tak, podobno. Ale chciałem pokazać, że TVN miał na przykład takie aspiracje. Zrobili Belle Époque, gdzie władowali tony pieniędzy i nie da się tego oglądać. Brali nawet ubrania i te wszystkie kostiumy z zagranicznych... Ale na czym ten serial poległ? Na bardzo złym scenariuszu. A moim zdaniem nawet nie na scenariuszu, tylko właśnie na tym, o czym mówiliśmy, że w TVN-ie wszystko musi musi być ładne, więc nawet jak był żydowski chłop, to on miał wykrochmaloną, białą, śnieżno-białą koszulę. No nie da się tego sprzedać, że wszyscy są piękni nawet w tamtych czasach. No ale te fabuły też jednak były bardzo takie sztampowe. I to zestawiano przecież tym takim popularnym... Tam. No właśnie. To, znaczy, bo niby wygląda tak główny bohater nie, i tutaj. I to przecież to jest w ogóle... trudno to w ogóle porównać. To jest jak porównanie Korony Królów z Grą o Tron. No tak. To się nie da porównać. No tak, ale to nie jest jakby... Znaczy to porównanie było przypadkiem zupełnie. Nie, to nie było przypadkiem. Chciałbym przypomnieć, że Edward Miszek na ramusie TVN-u przyszedł i powiedział, że Belle Epoque do wszystkich. Że Belle Epoque jest polską odpowiedzią na serial Tam. No tak, ale ja mówię o Koronie Królów, że ona jest przypadkowo dość porównana. No tak, ale to się nie da porównać. Bo jak on to wygłosił, to ja usłyszałem po prostu strzał, który rozwalił oba kolana temu serialowi. No tak, no, ale Korona Królów oczywiście była mocno krytykowana też z powodów biznesowych, ale okazało się, że obroniła się bardzo skutecznie tematem. Te odcinki, które się oglądają słabiej Korony, oglądają się dużo lepiej niż podobno wielkiego sukcesu naszej konkurencji Diagnozy, prawda? Więc to jest też miara sukcesu tej telenoweli historycznej. Przekonujemy tę rzeczywistość trochę, bo nie możemy porównywać telenoweli do serialu. O tym już też powiedzieliśmy, że budżety na produkcję seriali jakościowych, które mają Netflix, czy Hulu, czy Amazon, to są kompletnie nieporównywalne. Rocznie się produkuje na świecie ponad 500 seriali, z czego około 120 to jest ta trójca, o której wspomniałem. Każdy z nich ma kilkakrotnie więcej pieniędzy na produkcję niż wszystkie polskie telewizje razem wzięte na budżety zarówno te operacyjne, jak i produkcyjne, więc no, tego typu porównania są ale dobrze, porównania są, oczywiście zgadzam się z tym, bo to nie ma sensu tego porównywać, ale mamy teraz, i to jest rzeczywiście wydarzenie, ja bardzo na to czekam, myślę, że wszyscy tutaj, którzy wszyscy się tym interesujemy, to jest dla nas ważny element rynku telewizyjnego, a też ważny element kultury. Wiedźmin. Czekam na powiesz Wiedźmin. Nie. No jednak czekam na pierwszy serial polski Netflixa. Czego się spodziewamy? 1983. Czego się spodziewamy? Znaczy ja już byłem na planie, więc ja się spodziewałem... O, proszę bardzo. Dawid Muszyński już był, wie. Znaczy ja się spodziewam bardzo fajnego serialu takiego para politycznego, tak? Gdzie mamy zupełnie inną rzeczywistość i oglądamy, co by było, gdyby. Bo to jest antyutopia. Tak. Co by było, gdyby mur berliński nie upadł. No bo to jest tak, to ja to znam z komunikatu prasowego, to może ty wiesz więcej, że w 1983 roku wydarzył się zamach terrorystyczny, w związku z czym Związek Radziecki nie upadł, w związku z czym mamy cały czas w dzisiejszych warunkach, tak? Mamy, powiedzmy, czy to no się głównego dzieje, bohatera, czyli takiego naszego... bohatera, to jest Andrzej Chyra, który tam właśnie pomiędzy rebeliantami a... Robert Jackiewicz. Nie, też Andrzej Chyra. I Maciej Musiał, są trzy główne role. Ja z pewnym niepokojem tego słucham, bo prawdę powiedziawszy, doświadczenia z polskimi serialami, które się zajmują polityką, dla mnie są na ogół nieudane. No, i to więcej, bardzo różnych, bardzo różnych wydań. Jest autorką ekipy, która była serialem bardzo sztucznym. Z kolei Drugi Pakt, który też próbował jakoś opowiedzieć historię polityczną, mnie się nie podobał. Wydał mi się strasznie taki sztywny, zimny. Te postacie, jak takie maszyny troszkę działały. Tymi produkcjami jest taka, że tutaj to przychodzi przez Netflixa, który ten serial nie puszcza tylko na polski rynek, cały świat, więc opowieść musi być... Absolutnie nie mówię, że to unikalne. Będzie to samo. Mówię tylko, że do tej pory doświadczenia były właśnie złe. Być może tu się okaże nagle, to jest trochę inna historia, no bo to jest historia jednak pewnego political fiction, prawda? To nie jest próba oddania realnej polityki taką, jaka ona jest, tylko raczej zbudowanie pewnej historii alternatywnej, więc to może być ciekawe oczywiście. Czy nawet rozmawialiśmy jeszcze poza anteną. Jak na razie Netflix nie wypuścił żadnego słabego serialu za granicą. Czyli wszystkie te niemieckie, holenderskie, włoskie są na bardzo przyzwoitym poziomie. Ponieważ oni o to dbają, że to musi być właśnie opowieść, którą czy obejrzy to Niemiec, czy obejrzy to facet w Brazylii, czy w Chinach, jeśli ma dostęp do Netflixa, to on ma to zrozumieć i dobrze się przy tym bawić. Ale to robi pani Adamik, tak? No, tak. No to powiem szczerze, do tej pory jakoś nie odnotowałem. Sukcesów nie ma, nie miała. Jest jej do mamy, która jest znakomitym reżyserem, nie, to jakichś wielkich sukcesów nie odnotowałem. Jest, znaczy częściowo jest jej, ale jednak jest. No, to... Znaczy my życzymy temu projektowi sukcesu, chociaż to naprawdę, no, ja do tej pory pamiętam tę ekipę, to jednak była spektakularna klapa w Polsacie 10 lat temu. Znaczy, Polsat, z tego co ja pamiętam, osiągnął całkiem niezłe wyniki, ale gdy postawił je obok Rodziny Zastępczej, Świata Według Kiepskich i innych swoich flagowych pozycji, to wypadło to blado, miało to podnieść TVP, ale zmieniła się władza, która zobaczyła, że jednak jest tam za dużo tego, co my robimy, więc może jednak nie. To był bardzo zły serial, już skończmy ten temat, naprawdę. I teraz jeszcze mamy, no poza Netflixem, mamy jeszcze kolejnego gracza w tym tygodniu, czyli Showmax. W tym tygodniu startuje kolejny sezon Ucha Prezesa. No i są bardzo, no serialowa wersja Botoksu Patryka Wegi miała dobre wyniki. No i są bardzo jakieś szeroko zakrojone plany Showmaxa. Znaczy, ja nie wiem, czego one dotyczą, może... To mogę powiedzieć. Może Dawid Muszyński wie, właśnie. Więc tak, Showmax bardzo mocno inwestuje w polską kinematografię, jest koproducentem najnowszego filmu, chociażby Wojciecha Smarzowskiego, który ma teraz roboczy tytuł 3. Ja słyszałem, że też może czyli to jest ten film Filip Księży, tak? Tak. Ostatnio też dofinansował Patryka Wegę te Kobiety Mafii, które jak rozumiem, patrząc po tym, jak to działo się przy Botoksie, też pewnie będzie serialem, który trafi w rozszerzonej wersji do nich. Patryk opowiadał mi, że w 2009 też dla Showmaxa robi W 2019 będzie robił serial Toksyna, też dla Showmaxu na podstawie... To już głośna sprawa, według powieści Sławomira Jastrzębowskiego, doktora naczelnego Super Expressu. Tak, a główną rolę ma zagrać Stramowski, więc generalnie coraz bardziej Showmax próbuje wejść na poletko polskie, ponieważ zdał sobie sprawę, że nie ma takich pieniędzy, które mógłby zainwestować w zakup seriali na licencji, żeby mógł skonkurować chociażby z Netflixem. Więc bardziej będzie stawiał na to, co sam zrobi. Jeszcze jest jeden serial w przygotowaniu z Dawidem Ogrodnikiem, taki thriller trochę kryminalny, więc będzie się działo. No dobrze, to zanim zadam pytanie, które wisi w powietrzu od samego początku, czyli... Czy mamy szansę przebić się z jakimś serialem na świat, to chciałbym, żebyśmy posłuchali piosenki, która towarzyszy nam zawsze, też mi zawsze, kiedy myślę o polskich serialach. No to jest klasyk nad klasykami. Ryszard Rynkowski. Życie jest nowelą. Piosenka, którą zna każdy Polak z czołówki Klanu. Ryszard Rynkowski. Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach. Powiedz mi, życie, coś miłego. Nie pędź tak, proszę, daj odpocząć. Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon, jutro białe, białe włosy. Życie, życie jest nowelą, raz przyjazną, a raz wrogą. Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. Każda rodzina jest jak drzewo, łamie się, chwieje, czas je zmieni. Jak w porach roku Vivaldiego szczypta zachwytu, łyk cierpienia. Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon, jutro białe, białe włosy. Życie, życie jest nowelą, ciąga jak rzeka. Chciałbyś dziś znać przyszłość, lecz musisz poczekać. Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon, jutro białe, białe włosy. życie, życie jest nowelą, co wciąga jak rzeka. Chciałbyś dziś znać przyszłość, lecz musisz poczekać. Ryszard Rynkowski, Życie jest nowelą, najczęściej parodiowana polska piosenka. Przyznacie, że panowie i państwo przed odbiornikami, że no jednak ma to niezwykłą siłę. Wpada w ucho niesamowicie. No to wróćmy do tego pytania. Czy któraś z tych produkcji, o których teraz mówimy, a może jeszcze innych, ma szansę nas reprezentować przed światem? Bo serial jest w dzisiejszych czasach bardzo ważnym elementem kultury krajowej i promuje kraj na całym świecie. No, takie przykłady są, no, nie wiem, The Killing duńskie, które przetarło filmowcom skandynawskim drogi na cały świat. Czy teraz jest fantastyczny projekt niemiecki Netflixa, to jest The Dark. Czy coś takiego się szykuje? Nie wiem, Drogi do Wolności mają na to szansę? A może coś innego? Może Wiedźmin? Tutaj Dawid Muszyński przywoływał go wcześniej. Mieliśmy już przykład tego, że na przykład Watacha dostała kilka nagród w Wielkiej Brytanii. Druga seria. Nie, pierwsza. Dlatego HBO postanowiło nakręcić drugi sezon, ponieważ pierwszy został bardzo dobrze przyjęty za granicą. Pakt i Watacha są także pokazywane w amerykańskim HBO i to nie w paśmie po godzinie 12 w nocy, tylko w normalnym czasie, kiedy ludzie mogą to obejrzeć. Mamy serial Zbrodnia, robiony przez AXN, który był pokazywany w Rumunii, na Węgrzech, chyba jeszcze też w Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony jest Ultraviolet, który teraz też AXN wypuścił. Jest to koprodukcja polskiego Sony z zagranicznymi producentami od Kości i Dextera. I jeśli wierzyć ich zapowiedziom oraz Bartłomieja Topy, który gra jedną z głównych w tym serialu, to ma być też amerykańska wersja, która będzie się jakoś krosowała z tą naszą. Więc plany są. No i ten Wiedźmin, wielka produkcja Netflixa. Za to my o tym nie mówiliśmy. To może powiedzmy o Wiedźminie, bo to za tym stoi... No człowiek, który jakiś sukces zagraniczny już odniósł, zauważalny, to Tomek Bagiński. Tak, Tomasz chodził z propozycją nakręcenia filmu Wiedźmin chyba przez 4 lata. Nie... No, był ten nieszczęsny film Wiedźmin, z którego cała Polska się śmiała, gdzie z gutaperki wykonano smoka. I do tej pory jest to tematem żartów filmowców. No i to chyba trochę zabiło ten temat na jakiś czas. Znaczy nawet nie to, po prostu Bagiński jest bardzo dobrym reżyserem krótkich formatów, co mogliśmy zobaczyć chociażby w polskich legendach, czy tam legendach polskich. Legendy polskie, tak. Tych filmikach robionych dla Allegro. No, ale nikt nie był w stanie mu powierzyć dużych pieniędzy, żeby zrobił superprodukcję. Więc Netflix przyszedł i powiedział, dobrze, jeśli nam odsprzedasz prawa, które posiadasz, to my wchodzimy w deal, my to zrobimy, damy naszego showrunnera, który napisze scenariusz w porozumieniu z panem... Co to jest showrunner? To jest osoba, która czyta książki i pisze scenariusz. Mhm. I jest odpowiedzialna już za kilka różnych... Nie znałem hitów. Tego określenia. Więc i mówią do niego tak, że Platinum już będzie robiło efekty specjalne, bo wychodzi wam to fenomenalnie, plus będziesz mógł wyreżyserować 3 z 12 odcinków w sezonie. Mhm. I Bagiński powiedział, wchodzę w to. No i ruszyła cała machina. Ja się tylko zastanawiam nad jednym, czy Wiedźmin jest Polakiem, tak? Znaczy, czy to będzie interpretowane przez świat jako polska produkcja, bo to jednak jest bardzo specyficzny gatunek. Fantazy jest takie, że jest ponadnarodowe. No tak, ale to już jest pytanie, co ty jakby mierzysz, znaczy czym ty mierzysz sukces? Czy chodzi ci o to, żeby polski produkt odniósł sukces rynkowy? I żeby zauważono, że jest polski. No tak, ale właśnie, no to... I żeby zauważono, że powiedzmy, Watacha ma tu pewne walory, jako właśnie opowieść o granicy wschodniej, granicy Unii. Pewnie ta jej egzotyczność właśnie... W związku z tym polskość ma znaczenie. W przypadku Wiedźmina może tak nie być. Ale faktycznie, no to jest pytanie, czy na przykład my jesteśmy w stanie zrobić taki, znaczy zrobić to jesteśmy, bo choćby te plany telewizji pokazują, ale czy jesteśmy w stanie rzeczywiście opchnąć, czy włożyć światu opowieść, która byłaby też ważna, no kulturowo ważna. Bo powiedzmy sobie szczerze, niektóre z tych seriali, które stały się w tej chwili jakimiś takimi, no małymi arcydziełkami, perełkami, one nie muszą być z kolei potężne w sensie rynkowym. Natomiast one są z kolei jakimiś opowieściami, no które nie wiem, my traktujemy jako źródło wiedzy historycznej, chociażby wiele amerykańskich seriali ma taką naturę, prawda? Że one, często to jest tak, że są seriale gatunkowe, ale one jednocześnie opowiadają o czym innym. Opowiadają na przykład właśnie o historii, będąc na przykład jednocześnie znakomitymi kryminałami, prawda? Masz był takim świetnym sitcomem opowiadającym o wojnie w Korei. No tak, ale to był sitcom, prawda? No tak, to jest jeszcze troszeczkę inny. Przybliża też historię. Powiedzmy sobie jasno, anglosasi propagandę swojej kultury i historii robią również za pomocą seriali. Absolutnie, o to mi chodzi. Czyli ty czekasz na coś takiego wielkiego jak stawka większa niż życie, gdzie tutaj ja bym sobie cała po prostu życzył, Europy. Ja bym sobie po prostu życzył, żeby przy tym potencjale rynku polskiego, który jest największym rynkiem środkowoeuropejskim, żeby kiedyś polskim stacjom telewizyjnym udało się wykreować taką produkcję, która zostałaby zauważona jako produkcja polska na całym świecie. Po prostu uważam, że stać nas na to, ale obawiam się jednego, że jest nie ma wiary w tych inwestorach w to. No może jedynym jest TVP, na którego można liczyć. No TVP i Netflix. I Netflix, tak. Jeżeli chodzi o najbliższe produkcje, to myślę, że jakość Dróg Wolności będzie na pewno tworzyła potencjał do jakiegoś sukcesu poza granicami Polski. Przy czym jakby historie wszystkich polskich seriali pokazują i polskich produkcji filmowych pokazują, że często problem nie tkwi w samych twórcach i w jakości dzieła, ale w dystrybucji. I tu no i dlatego Netflix jest pewną to jest warunek konieczny. A zobacz z drugiej strony, że mało seriali historycznych odnosi sukces. To jednak albo są kryminały, albo seriale fantazji. No ale mamy teraz The Crown. Zachodnie seriale są historyczne, The Crown są sukcesem. O królowej Elżbiecie. Ale chyba nie w takim wymiarze, jak nasz prowadzący tutaj chciałby zobaczyć. Oczywiście. Natomiast one odgrywają pewną rolę kulturotwórczą, prawda? Znaczy coś nam opowiadają o świecie. No to, nie, no, te wszystkie Rzymy, rodziny Tudorów i tak dalej. One są jakoś tam na całym świecie odbierane. Być może te w poszczególnych krajach są płytkie sukcesy, ale w całości to daje pewien rozmach. No, ale jeśli tutaj nasz prowadzący chciałby usłyszeć, że odniesiemy sukces typu Gra o Tron, Ja się zastanawiam, czy to jest w ogóle możliwe w dającej się przewidzieć przyszłości. I myślę, że jakieś szanse chyba na to są. No, i to chyba ja bym je rzeczywiście wiązał z dystrybucją, bo tutaj pan dyrektor mówi z telewizji, że niejakość jest, i chyba się można z tym zgodzić, niejakość, tylko dystrybucja jest problemem. No to ta dystrybucja Netflixa czy też może Showmaxa w mniejszym stopniu. Chyba jednak Netflixa nie, bardziej. Nie, no bo Showmax jest jednak lokalnie. Jak wyjedziesz za granicę, to już Showmax nie będzie ci działać. No to Netflixa dystrybucja jest chyba jakąś szansą. Albo dogadanie się z jakimś potentatem z zachodu, prawda? Tyle, że wtedy TVP musiałaby robić dwie ścieżki dźwiękowe, ponieważ Netflix jednak ludziom za granicą dostarcza możliwość wybrania angielskiego dubbingu. Nawet Dark możesz obejrzeć po angielsku, nie musisz koniecznie wybierać. Dark, czyli niemiecki serial. Tak. Dlatego tutaj też... producent musiałby się przygotować do tego, że atakuje. Teraz, a to teraz powiedzmy sobie, dobrze, a to jeszcze na koniec. Jaki to miałby być temat, który waszym zdaniem miałby szansę zaistnieć na świecie? Polski temat, który mógłby się sprzedać na świecie. Na serial. No jest... Zabawmy się w to. Historyczny na przykład mógłby być. Właśnie historyczny, mam wrażenie, że nie bardzo. A może polski komunizm? No to też historyczny poniekąd. No tak, ale to już tak bliższa historia. Bliższa, tak. Ale... Nie wiem, lata 80. Solidarność może. A wiesz, no to uderza cały czas takie poważne tony, a mam wrażenie, że ludzie chcieliby obejrzeć coś na zasadzie współczesności, takiego House of Cards z bardzo wyrazistymi, fajnymi postaciami, niekoniecznie istniejącymi naprawdę. Czyli na przykład serial współczesny, społeczno-polityczny, tak? Dokładnie. Mówiliśmy, że to z tym na razie doświadczenia były słabe. Niestety fatalne, by nie powiedzieć. No właśnie. No ale jednak to są te seriale, które na Zachodzie sprzedają się najlepiej. Good Wife na przykład, tak się tam, Żuda Idealna, który jest świetny. No jest ta komedia też, Figurantka, tak? No Figurantka jest kapitalna, tak naprawdę. Amerykańska. Tak, i to jest... No to teraz mamy pana dyrektora z telewizji, mam taki postulat. Panie dyrektorze, my tutaj apelujemy, prosimy, może by jednak spróbować coś takiego. A może komedia, no nie wiem. Chociaż ostatnio seriale komediowe Polacy mają chyba trochę kłopotów. Nie wychodzą ostatnio nam seriale komediowe, niestety, za bardzo, mówiąc szczerze. Ja wciąż jestem przekonany, że jakbyśmy postarali się sprzedać po angielsku tego prokuratora, który już nawet jest nakręcony, to można byłoby coś tam uszczknąć z tego rynku. A coś się udało ostatnio sprzedać TVP, to już na koniec? Jakieś są rozmowy ciekawe? To bardziej pytanie do biura handlu TVP, to jest zupełnie odrębna jednostka, więc... No ale pan coś na pewno słyszał, pan dyrektor. Przekażę kontakt i... Ale to naprawdę na Woronicza nie przychodzą takim proporczykiem, sprzedaliśmy... Sprzedaż się głównie odbywa poprzez kontakty bilateralne i targi różnego rodzaju, czy to w Cannes, czy w Dubaju na przykład. Tam się głównie handluje często w boksach, które nie przepuszczają głosu i tak dalej. Żartuję trochę, ale no to rzeczywiście jest pytanie do mnie. Mamy rozmawiać o pieniądzach, to już kończąc, bo ja się nie odniosłem do tego, jaki temat Polski mógłby odnieść sukces. Oczywiście ta nasza historia jest skomplikowana, burzliwa i fantastyczna. Nie wszystkie elementy byłyby do zuniwersalizowania, żeby każdy widz na świecie był w stanie dokładnie zrozumieć kontekst. Niemniej jednak dobrze napisany scenariusz... Musimy kończyć, przepraszam. Dziękuję za tę rozmowę. Moimi gośćmi byli Piotr Pałka, Piotr Semka, Piotr Zaręba, przepraszam, nie skąd mi się to wzięło, i Dawid Muszyński. Mariusz Cieślik, dziękuję bardzo. Autopromocja. Będziemy musieli się ruszyć, kumple. Co ty, stary, też ci się zachciewa? Ruszyć się? Za kim? Na